na mwingine. Umemalaki binguni na duniani. Kanisa twaimba, watakatifu twaimba. Twaimba Bwana, tunakupenda. Twaimba Bwana, tunakupenda. Tanzania yote, Afrika Mashariki, Afrika Kaskazini, Afrika ya Kusini, Afrika Magharibi na Afrika ya Kati. Mataifa yote Bwana umebariki. Mataifa yote Bwana umebariki. Unaweza, unaweza, unaweza, unaweza, unaweza, unaweza, unaweza, unaweza. Ukisema ndio, hakuna wakusema hapana. Ukibariki, hakuna wakulani. Ukiinua mtu, hakuna wakumshusha. Ndio maana naimba, e Bwana unatosha. Ndio maana naimba, e Bwana unatosha. Bara la Afrika, na huko Europa, Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, Australia, na Asia wakusifu. Wote tunaimba, twasema haleluya. Wote tunaimba, twasema haleluya. Unaweza, unaweza, unaweza, Bwana unaweza. Unaweza, unaweza, unaweza, unaweza, Yesu. Unaweza, haleluya. Unaweza, oh. Thank you. kutuokoa. Unaweza kutubadilisha Bwana. Unaweza. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.